Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية میوه ها و مواد غذایی معي حبة فراولة من یک توت فرنگی دارم معي حبة كيوي وشمامة من یک کیوی و یک خربزه دارم معي برتقالة وحبة جريب فروت من یک پرتقال و یک گریپ فروت دارم معي تفاحة وحبة مانگو من یک سیب و یک انبه دارم معي موزة وحبة اناناس من یک موز و یک آناناس دارم انا اعمل سلطة فاكهة من یک سالاد میوه درست می کنم انا اکل قطعة توست من یک نان توست می خورم انا اکل قطعة توست مع زبده من یک نان توست با کره می خورم انا اکل قطعة توست مع زبده و مربا من یک نان توست با کره و مربا می خورم. انا اکل ساندویچ. من یک ساندویچ می خورم. انا اکل ساندویچ بالمارجرین. من یک ساندویچ با مارگارین می خورم. انا اکل ساندویچ بالمارجرین والطماطم. من ساندویچ با مارگارین و گوجه فرنگی می خورم. نحتاج الى خبز و ارز. ما نان و برنج لازم داریم. نحتاج الى سمک و استیک. ما ماهی و استیک لازم داریم. نحتاج الى پیتزا و ماکارونت اسپاگتی ما پیتزا و اسپاگتی لازم داریم ماذا نحتاج زیاده عن ذلك ما چه چیز دیگری لازم داریم نحتاج الى جزر و طماطم للشوربه ما برای سوپ هویج و گوجه فرنگی لازم داریم این سوپرمارکت؟ سوپرمارکت کجاست؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.